الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الحمد ثناء درود خاتم الأنبياء عليه التحية والثناء بعد معزز محتشم حاضرین سامعین مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستو السلام علیکم. گزشتہ موضوع بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے جاری و ساری ہے. نماز دے متعلقات دیا شرائط ارکان اور الفاظ کا کچھ حصہ جناب نے سماعت کیتا ہے اور اس کے اندر جو نمازی نال نماز دے ارکان اور فرائض شرائط واجبات کا جو تقاضا ہے الفاظ کا جو تقاضا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ جناب نے گوشت گزار کیتا ہے. نماز شروع کردیا پہلی تکبیر تکبیر اولا اور تکبیر تحریمہ جنوں آخیا جاتا ہے اللہ اکبر جن دے نال نماز شروع ہوتی ہے اس دے متعلق کچھ گلاں پچھلے جمعہ شریف کے اندر ناچیز نے بیان کیتیاں نے اور جو میرے ذہن دے اندر جو مطالعہ دے اندر آئی ہیں بقیہ انشاءاللہ تعالی آج دے جمعہ شریف کے اندر عرض کرنیا نے خالق کائنات جل جلالہ صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، مینو سناون اور جناب نو سنن تو بعد سب نو عمل پر ہون دی توفیق بخشے اور نماز دے تقاضیاں نو پورا کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، تکبیر اولا نماز دے آغاز دے اندر جو پڑھی جاتی ہے، اے انسان نو نمازی نو ایک تعلیم دے رہی ہے، ایک سبق دے رہی ہے اور ایک فکر دے رہی ہے کہ انسان پنج وقت تو خالق کائنات جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنی زبان نال اس گل کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالی دی ذات سب تو بڑی ذات ہے، اور اس لفظ دا اے تقاضا ہے کہ غیر دی غلامی نہ کیتی جائے، چونکہ غیر دی غلامی اللہ تبارک و تعالی دے مقابلے غیر دا ناجائز حکم مننا، غیر دی اطاعت کرنی، اے یقیناً غلامی ہے، محکومی ہے۔ اور لفظ اللہ اکبر نمازی لوں یہ دس رہا ہے کہ جدو زبان تو آکھ دیتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب وہ بڑا ہے تو لازمی بات ہے اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ توجہ نہیں کی تھی گل، اور یہ ایک برائی ہے غیر دی ناجائز کام دے اندر اطاعت کرنا، مخلوق دے وچوں کسے دی بھی گل رب دے مقابلے سے مان لینا، رب دا حکم ہور ہوئے، مخلوق وچوں کوئی بندہ حکم ہور کرے تاکہ وہ بھاوے استاد مرشد ماں اور باپ ہی ہوئے، میری گل تو توجہ نہیں کی تھی، والدین اور اللہ رسول تو بعد دھرتی تے یہ چار ہی بندے ہوتے ہیں جڑے انسان واسطے سعادت نے، اگر صحیح مل جان کسی نو ماں باپ مومن مسلمان متقی پرہیزگار مل جان تو اندے واسطے اس تو بعد نعمت کوئی نہیں۔ استاد باشرہ دین حق دا منن والا، حق دا حامی، با عمل شریعت تے پہرا دین والا استاد لگ جاوے دھرتی دے اتے، انسان واسطے اور کوئی ایسی نعمت نہیں۔ کامل مرشد مل جائے تزکیہ نفس کرن والا تو اس تو بھی بڑی نعمت ہو رہی ہے۔ رب تے رب دے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد زمین دے اتنے یہ چار ہستیاں نے، لیکن دوستو توجہ، احادیث مبارکہ دے اندر قرآن مجید دے اندر تو آیا ہی آیا ہے نا، لیکن جڑا نماز دے اندر لفظ اللہ اکبر یہ پیا دستا ہے کہ باویں چاروں عظیم ہستیاں نے مرشد استاد ماں باپ، لیکن توجہ، حکم انہاں دا بھی اوہی مننا ہے جڑا اللہ رسول دے حکم دے مطابق ہوئے، جدو اللہ رسول دے مخالف حکم ہوئے تو انہاں چاراں دی گل بھی مننی جائز ہے؟ سوچو بولو. ایک آیت اور ایک حدیث سنو تو پھر اگے چلنے. ذرا بولو سبحان اللہ. ماں باپ دے بارے چونکہ یہ اکثر دنے او جی ماں مجبور کر دیے جی، باپ مجبور کر دے جی، پھر مجبور. او بھائی مجبوری جو ہے نا وہ سب سے بڑی اللہ تعالی کی ذات ہے، پھر اس کا رسول ہے، پھر ان کا دیا ہوا دین ہے. باقی ساری مجبوریاں تھلے تے بعد اچ نے. میری گل سے توجہ نہیں کی؟ توجہ. جس کئی انج دے وچ ہیں جنہ دا باپ پہلے مر گیا ہے، بچہ دنیا تو آن چو مہینہ دو چار مہینے رہندے نے باپ مر گیا ہے، اور بچہ پیدا ہویا ہے تے ماں نال ہی مر گئی، وہ بھی تو وڈے ہو جاندے نے، انہاں دی مجبوری کدھر گئی ہے؟ ہزارا لگے پھرتے نے انج دے. اسی طرح ہی ہے نہیں، جو گزارا ہوندا تے رب تے رب دے رسول تو سوا نہیں ہوندا. میری گل تے توجہ نہیں کیتی؟ بے شک ماں باپ دا بڑا احسان ہے، لیکن ویکھنا میرے مالک نے انج دیاں مثالاں وی تیرے میرے سامنے رکھیاں نے. باپ پہلے سر تو چلا گیا، دو چار پانچ مہینے بعد بچہ پیدا ہویا، ماں وی لگی گئی نال ہی. اور میرا مالک دس جائے کہ میں جدو وڈا جو ہاں اللہ اکبر جی کہندے ہو میں سب کو وڈا ہاں، ہے کوئی شک نہیں تیرے دنیا تے آن دے اندر تو ماں باپ دا محتاج ہے ایسے، لیکن ویکھنا ماں تو تو جمدا گیا تے مر گئی ہے، میں تینوں پھر بھی زندہ رکھیا ہوا ہے، میں وڈا نا، میری قدرت بھی وڈی. توجہ نہیں کی؟ تیرے اندر جی طاقت قوت قدرت تینوں کسی کام سے قدرت طاقت ہے وہ بھی میری دتی ہوئی ہے. توجہ نہیں کی گل؟ پچھا لگے جاؤ، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب زور بغیر ماں باپ تو پیدا کر رہے، اپنی قدرت دس رہے کہ متا تھی آکڑے پھرو وہ جی میاں بیوی ہے سا تو پانچ چھ بچے جو میرے رب فرماتا اتنے جا باپ ہے انہیں سے نہ ماں نہ پیو ہے تو میں بنایا انہوں. توجہ نہیں کی گل؟ تھلے آ جاؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے میں پیدا کیتے نے. یہ کی ہے؟ انہیں اپنی قدرت وکھائی. یہ کیوں دا قانون؟ قانون یہ ہوئی ہے مرد عورت نکاح کر شری طریقے نے ملن اولاد پیدا ہوں دی، لیکن رب فرماتا ہے میرا قانون ہے میں قدرت وکھان آوا، باپ نہ ہوئے تے ماں ہوئے تے عیسیٰ روح اللہ نو چاہ تخلیق کرا، اور جے میں قدرت ہو وکھان نو آوا پوری کائنات پوری انسانیت دا انسانیت دا باپ بن ماں اور باپ دے چاہ پیدا کرا. قدرت میری ہوں کلا توجہ. تو ماں باپ تو بڑا مقام ہے، لیکن میرے مالک نے قرآن اس کی فرمایا اللہ اکبر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. جدہ سادہ جمع ہو میرے اے بندے، وَإِن جَاهَدَاكَ اگر تیرے ماں باپ دونوں رل کے تیرے نال ایک کوشش کر کہ تو میرا شریک ٹھہرا تو میری مخالفت کر، پھر کی کرنا ہے؟ لا تطعہما، اس گل دے اندر ماں باپ دا حکم نہیں مننا، انہاں دی اطاعت نہیں کرنی. توجہ ہے؟ ماں پیو دا حکم ناجائز نہیں مننا، باقی تو سارے بعد چ نے. میری گل تے توجہ نہیں کی؟ ایتھے تو لوکی چند ٹکے دی خاطر کفر دا نظام چلاون واسطے نوکر بن جاندے نے نا، ملازم لگ جاندے نے، تے کوئی نہیں ویندے بھئی میں دین دا دشمن بنیا پیا، شریعت تے جو رکاوٹ بنیا پیا، رب تے رب دے رسول نال جنگ کیتی کھلوتا وا، انہاں تے دتے دین نال میں جنگ کیتی کھڑا، رکاوٹ بنیا پیا، بس تنخواہ ملنی چاہیے، کوئی مرے نہ مرے ساڈے پن کھڑے. او میاں نا ماں پیو دا ایڈا وڈا احسان ہے میرے رب نے اپنی عبادت تو بعد حکم ہی دتا ہے ماں پیو دے نال بھلائی اور نیکی کرن دا اے جی اللہ تعبدو الا اللہ وبالوالدین احسانا بندے تینو تیرے رب حکم پہ کردا ہے رب تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی اور اپنے ماں باپ نال بھلائی کرنی لیکن جدو ماں باپ خدا رسول دی مخالفت سکھان دین تو ہٹاون دی کوشش کرن لا تسے ہونا رب نے فرما دیتا انہاں دی گل اتھے نہیں مننی اللہ اکبر نماز شروع ہوئی نماز دس رہی ہے نماز کی تکبیر اولا دس رہی ہے کہ جب وہ سب سے بڑا ہے تو اپنے منہ جو آخ رہے ہیں اللہ اکبر تو نماز اس بڑائی تو تینوں رکن کا مطالبہ تین اور پہ کر دی نماز کی تکبیر اولا مطالبہ پہ کر دی ہے کہ بندے مسجد مسلے کے اوپر جب کھلو گے رب نو وڈا منے باہر بھی نکل کے رب نا یقین پکا رکھ جے رب نہ روکے تو تیرا رزق میں روک سکتا کوئی بندہ جے رب نہ مارے تو تینو کائنات دا کوئی بندہ مار نہیں سکتا کادے لئی تے رزق دی خاطر چند ٹکیاں دی خاطر تو اپنے رب نو بلا دینا رب دے حکم نو کم پیچھے سٹ کے جے تو چوڑیا دے حکم دا پیروکار ہو جانا توجہ نہیں کی تھی یار گل یہ اللہ اکبر کے منافی ہے اگر زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے تو پھر اسی کو بڑا ماننا ہے ہر حال میں اسی کو بڑا ماننا ہے توجہ نہیں کی تھی گل دے اوپر تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال ہویا کہ حضور مسلمانوں دی اے حالت اس وقت کیوں اتنی ابتر ہو چکی ہے کلمہ پڑھنے والے ہر تھان سے ذلیل ہونے لگے آپ نے فرمایا نہیں ہے مسلمانوں کی بات نہ کرو یہ منافقوں کے ساتھ ہو رہا ہے فرمایا توجہ فرمایا جو رب دے حقوق سن جو رب دا حق سی وہ بندیاں نے ضائع کیتا ہے تو ہوں جیڑا رب نے اپنے تے بندیاں دا حق لازم کیتا سی ہوں ادھر نہیں پورا ہون دیا فرمایا کی اور یہ حدیث وچ بھی آندا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے بندیاں دے اوپر میرا حق اے ہے کہ بندے میرے نال کسے نو شریک نہ بناؤ میرا شریک نہ بناؤ میرے اوپر بندیاں دا حق پھر اے آ کہ میں انہاں نو دنیا آخرت وچ عذاب نہ دیا میری گل تے توجہ نہیں کی اور پیر صاحب تو پوچھا گیا بھی پھر ایک بندے رب دا حق کی ماری بیٹھے نے جی ادھر رب دی طرف ہوئے نا تو مہربانی نہیں ہو رہی کی وجہ آپ نے فرمایا بھروسہ تے توکل تے ہر حال ایک رکھنا سی رب دی ذات تے تے اے بھروسہ رکھی بیٹھے نے اسباب تے تے انہوں نے تو اسباب نو رب بنا لیا میری گل تے توجہ نہیں کی جی میں کسے دی حرام نوکری لگ جائے نا ناجائز سود ہے رشوت ہے ناجائز احکام کسی دے مننے تے انہوں چاہ آکھو بھئی توں یار انہوں چھڑ کے متبادل کر لے جتے رب رسول دی مخالفت نہ ہوئے ان دا کم کر لے توجہ تے جی اگوں ہاتھ جاوے نا انہوں خیر آباد کہہ دے تے پھر تا سمجھو ان دا بھروسہ رب تے ہے سبب تے نہیں تے روزی دا رازق جی زبانی رب نو آخد ہے ایویں ڈیڈو بھی رب نو ہی منتا اور میرے مالک کی بارگاہ وچ بھی کمی کوئی نہیں انہیں بھی ایک در بند ہونا ہے تو سو کھول دینا ہے تے جی تسی انہوں آخیا بھی تو ناجائز کم حرام کر رہے ہیں تو پیسہ کمائی جانا ہے تے باز آ جائیں دے تو تے جی اگو اے بکواس تا کرے نا جی پھر کھاواں گے کتوں پھر ٹبر پورا کھواواں گے کتوں تے کھاواں گے کتوں تے روٹی کا کی بنے گا تے روزگار کا کی بنے گا تے پھر سمجھ لے اے بھروسہ اس نوکری تے رکھی بیٹھا ہے اے رب تے بھروسہ نہیں اس سبب تے بھروسہ رکھی بیٹھا ہے تے پیر صاحب فرمایا اے ہوئی تے شرک ہے اور شرک دے سنگوں دے نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے یہ شرک ہے اور تفسیراں بھی لکھیا ہے قرآن دیا تفسیراں بھی لکھیا ہے لا یشرک بعبادت ربہ احد یہ بھی آئے اور بھروسہ توکل اسباب تے کر لینا رب تو نگاہ ہٹا لینا اس کو شرک اصغر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری کو بھی جیڑا کام رب نو راضی کرنے واسطے کیتا جاندا ہے جدو بندیاں نو وخا سنا کے کرو نا وہ بھی شرک اصغر ہے, وہ بھی شرک دی ایک قسم ہے. توجہ نہیں کیتی میری گل تے؟ ہاں جی. اور اسی طرح جدو بھروسہ رب تے رکھن دے بجائے اسباب تے چا رکھو پھر بھی بندہ لگا جاندا ہے. توجہ نہیں فرمائی میری گل. ہن آپ نے فرمایا ان کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہوں اگر اصا غور کریے موجودہ جی ساری حالت بھی چلتی ہے, اصا تو نوز بلا منظال سڈو اولاد کے بارے ان شیطانی نظریہ رکھی بیٹھے ہاں. کسی نے آخو بھی اپنی دھی بہن ماں بیوی بیٹی نو چار دیواری چا بہا یار جوان جہان بچیاں نے عزت عزت وخائی نہیں جاندی. قیمتی شہ ہمیشہ چھپائی جاندی ہے, وہ ظاہر کرو تو چوری ہو جاندی ہے. توجہ نہیں کی تھی. کئی بار مثال دیتی بھائی سونا قیمتی ہے نا, ہوں تانبے پتل سے باہر بھی لگے پھرتے ہوتے ہیں لے کے تو گول چکر سے بھی لے بیٹھے ہیں, انگوٹیاں بھی چھلے بھی تانبے پتل سے کدی سونا بھی ویکے تو گلیاں بھی وکتا. وہ تو دکان پھر وڈی دکان ہوے سیل بہتی ہوے تو پھر سیکورٹی گارڈ یہ گل ہے. کلاشن کوم دے کے کھلاڑیاں نے کیوں آتے اندر قیمتی شاید پی. ہوں دس سونا قیمتی یا جی جن سونا پاؤنا ہے وہ قیمتی؟ عورت سان سونے واسطے نہیں بنی, سونا عورت واسطے بنیا ہے. انہیں رب اتارے عورتوں کا زیور ہے, مرد نو حرام ہے عورتوں کا زیور ہے. عورت جلا پاوے جائز, مرد انگوٹھی نہیں پا سکتا سونے دی, حرام ہے. واسطے ہر دس بھی جدو سونا گھٹ قیمتی جیندے واسطے بنے وہ بہت ہی قیمتی, تو جہاں گھٹ قیمتی اندر سیکورٹی گارڈ کھلوتا ہے, تو جیندے لئی سونا بنیا ہے وہ ہر تھان پہ روان دے. میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. اے حال ہوں قبلہ نسل بچاون کی گل کرو جی, مستقبل خراب ہو جائے گا بچوں کا مستقبل. اگو لانتی مطلب کتا وڈا کفر کا جملہ خدا کی قسم کر کے آنا دے بچے نو. آج قرآن سے لاؤ ویکھنا پوری برادری تے دوالے کیویں ہوندی ہے, نانکے داد کے پٹ کے پہ جڑ گئے. وہی بچے کا مستقبل برباد کر دی, سب تباہ کر رہے. کی مطلب؟ نعوذ باللہ ایسا کفر بھریا جملہ کہ اللہ رسول دے قرآن نہ لگ گیا ہے تو مستقبل برباد ہو گیا ہے, انگریزوں نے انگریزی نہ لگیا سی تو مستقبل بن رہا سی, تو بےمانہ کے سنگھ ہو گئے. یہ ہو گیا جب نماز پڑھ دے تو اللہ اکبر دا ایک ایک لفظ کروڑوں لفظ پہ پاؤں ہونا ہے. سورہ سمجھ لے انگریزوں روزی طرح سے سمجھ لے, تھی رب نو سمجھے نہ قرآن نو سمجھے نہ دین نو سمجھے. جی تب نو روزی طرح سے سمجھتا وڈی وہ بات اور چوڑے والا نسل لگے گی تو مستقبل مرے گا. اس رب نہ لگے گی قرآن دین رسول نہ لگے گی مستقبل نواز ملے گا. اس کو وڈا کافر اور کہڑا ہوتا تعینات. میری گل سے توجہ نہیں کی تھی یار. کوئی یہو جہاں بندے کی نماز نہیں, بالکل کوئی نماز نہیں جہاں آتا ہے کہ رب دے قرآن نال نسل لائی تے تباہ برباد ہو جائے گی, زلیل ہو جائے گی, تے چوڑے نہ لگی رہی, سائنس تے انگریزی نہ لگی رہی, تو میری بد نسل کا مستقبل بن جائے گا. کوئی یہ جو بندے کا ایمان نہیں, کوئی ہندی نماز کروا دا کل نہیں قبول. میں فتویٰ دے رہا نا جی, ذمہ داری نال دے رہا میں. ہاں جی, رب نو پیا آخدا اللہ اکبر. تے پھر تو جناب والا جہے ٹیشو پیپر استعمال کرن پانی نہ کرن ایڈے پلیت جنہوں میں نکاح والے نام کوئی نہیں, گرل فرینڈ پہ چلتا ہے انہوں نے نسل لا کے تو تن کے بچ جائے گی تو پھر تو رب نو وڈا کی سمجھیا؟ چھڈ دے پھر اللہ اکبر. جب اللہ بڑا ہے تو پھر اس کا قرآن بھی بڑا ہے. یہ چھوٹا ہے بولو, اس کا رسول بھی بڑا ہے. اچھا مزے کی گل, خدا کی قسم ہے یہ سارے نال مطالبہ بڑا سخت ہونا ہے. پچھلیا امت سن مطالبے انہوں نے بھی سن, پر کیونکہ وڈا آخر تے ہونا سی, خاتم النبیین محبوب آخر تے بھی آنے سن, پچھلے بھی نبی رسول برحق سن, پر تو میں دس بھائی سسا جے اس رسول دے اگے کسی اور نو بڑا بنا لئیے جے میں بنائی بیٹھے. ہاں رسول اللہ دا قانون اسلام ہے نا, تے اس قانون نو میرے رب نے بھی منسوخ کیتا، کوئی اور کتاب اتاری اور قانون اتاریا، سادے نبی دی نبوت رسالت نو میرے رب کوئی نبی رسول اور بھیج کے منسوخ کیتا نہیں، تے آپا برٹش لا نال منسوخ کرائی بیٹھے ہیں، ہویا پیا کہ نہیں ہویا پیا؟ اتنے چور نو سزا ملدی شری، زانی نو، شرابی نو، تومت لان والے نو ملدی ہے نہیں ملدی؟ تے رسول دا قانون تو فارغ ہے، رسول کا تو یہ قانون تھا نا، میری گل میں توجہ نہیں کی تھی؟ ہن جب رب بڑا اور رسولوں میں نبیوں میں جن کا ہم نے کلمہ پڑا وہ بھی بڑے، اور جو اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہے یہ کتاب بھی سب سے بڑی ہے، لکھ لعنت اس پہ جڑا بیویاں کتاباں نو منہ کرے تے آکھے جی مستقبل لے تے اجرا لگے دا کہ مستقبل برباد ہے، نماز چھڑ دے، اللہ اکبر اکبر چھڑ دے، نماز روزے ایک ہی کام کر تو جڑا کرن دے تے دوزخی بن نہیں تے سورا بن، منافق تے نہ بن، اقبال نے اسی طرح دا کہ جڑا بلا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سارا سر موم ہو جا سر جا کہ کافر بن نہیں تے پکا بن، مومن بن نہیں تے پکا بن، وچلا نہ بن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتی، آپ نے فرمایا دین دی توجہ، اسلام دی مثال محبوب خدا نے دیتی، فرمایا اسلام کی مثال ہے دریا کی طرح، تین شخص ہے، دریا چل رہا ہے، ایک آیا اور دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، اس نے پاؤں ہی نہیں رکھا، دریا میں داخل ہی نہیں ہوا، پنجابی سمجھا دینا، دریا چ بڑے ہی نہیں، دوجا ہے داخل ہو گیا درمیان چ گیا تے ڈاون ڈول ہو گیا، آندا یار پیچھے سفر گھٹ ہے ادھر زیادہ ہے، کیوں نہ ہوگی پچھا مڑ جا، پچھا وہد ہے وہ پھر سفر زیادہ لگتا ہے، پھر آندا یار اگے لا گیا چلو ادھر لگا جانا، کدی ادھر دی سوچ دے کدی ادھر دی، کدی نکلن دی کدی پار لگن دی، وچکار ہی ڈب جاندا ہے۔ تیسرا فرمایا ہوئے جیڑا دریا چ داخل ہویا ہے، دریا میں بڑے چھل مارے دھکے لائے پانی اینج اونج سٹیا، انہیں آخیا وڑ گیا ہن کنارے لگنا، اگی ترسی جو آوے کنارے لگنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان تینوں کی مثال ہے جن کا ایک کا نام مومن ہے، دوسرے کا منافق ہے، تیسرے کا کافر ہے، اور دریا سے مراد ہے اسلام کا دریا۔ فرمایا جو دریا میں داخل ہی نہیں ہوا یہ کافر ہے، جو کلمے کا ہی منکر بن بیٹھا، کلمے کا ہی منکر ہو گیا، یہ تو دریا اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اور جیڑا داخل ہوا ہے تو متکار جا کے ڈاواں ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جناب دین والے دی گل چنگی تے کبھی سکولیاں دی چنگی، اور دیکھتے دیکھتے بچے ڈب مریا۔ فرمایا یہ منافق ہے، یہ کیا ہے؟ منافق ہے، اوپر اوپر سے شکل اسلامی اندر سے بے ایمان، توجہ نے کی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ایک گل چنگی کبھی وہ چنگی، فرمایا یہ درمیان میں وہ منافق ہے۔ اور تیسرا فرمایا مومن ہے جڑا دریا اسلام چ بڑے ہے، اور تنگی ترشی تکلیف دکھ پریشانیاں غربت مفلسی جو کچھ بھی آیا ہے، انہیں آخیا مولا سونے ہوں من جو لیا تینو تو تیرے حبیب نو تو تیرے دین نو، ہوں جان جا سکتی ہے پچھا مڑ سکتی ہے، فرمایا یہ مومن ہے جو داخل ہوا اور کنارے چلا گیا۔ اور آپ ویکھ رہے ہیں ایسا کیڑے ہیں ہر بندہ اپنے آپ کے شیشے تک کر سکتا نا، میں کہڑے سے ڈیگ سے کھلوتا کہیے ہے نا، مینو پتا نے جڑے ادھر سنن نا ہفتے ایک دن یہ سنن، ہاں کیا بات ہے بھائی کیا بات، گلنا تو یار سچیاں تے آخ دیا نے تو باہر نکلا، باقی چھ دن ہفتے تو لے گی جمعرات تک، وہ یار صرف دنیا نال بھی چلنا چاہیے جی، اگر نسل نہیں لاتے انگریز رات سے ترقی نہیں رہ جائے گی، یہ دیکھ لاؤ پھر دریا اسلام چ بڑھ کے کی کرن دے نے، یہ جو پھر مشورہ ہے تو داخل ہوئے جی تو لگے جاؤ کنارے چڑھ جاؤ مومن بن جاؤ، نہیں تو پھر واپس لگے جاؤ. توجہ نہیں کی گل سے بلا توجہ. میں اس گل سے روکنا یہ بڑا تبصرہ ہو سکتا ہے. بہرحال جہاں بھی کسی ناجائز غلامی آیا پیا نا وہ حق بنتا ہے. اور میں اللہ کی قسم جا کے آنا اس وقت ممبر شریف سے مسلح یہ بھی محکوم ہے, یہ بھی محکوم ہے. بے شک امام مسلح کے کھلوں کے عقد نے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن میں کیونکہ خود تجربے کر کے آیا بیٹھا, چار پانچ مسیطاں چھڈ کے آیا بیٹھا. جب وہ باہر نکلتے ہیں نا تو پھر آتے ہیں انتظامیہ اکبر. کون اکبر؟ مسلے سے اللہ اکبر اور باہر نکل کے انتظامیہ اکبر. تو بھائی انتظامیہ بڑی ہے, اگر بات سیدھی کرتے ہیں تو چھٹی ہو جائے گی, مسیح چلی جائے گی, پھر کھائیں گے کہاں سے. اور میں نہ یہ دین دسن والے کے توکل تے یہ حال ہے رب کے بھروسہ رکھن کا ان کا یہ حال ہے. سننے والے کے انہوں کا پتا کہ میں بیٹھا گل تو توجہ نہیں کی تھی. کبلا جتنے ممبر مسلم محکوم ہوئے جس ماحول معاشرے کے اندر اور نار اللہ اکبر پانچ ٹائم پہ چلتی ہے بار زبان پہ چلتی ہے, وہ جب اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر تم محلے داروں کی مقتدیوں کی انتظامیہ کی ناجائز باتیں کیوں مانتے ہو؟ ان کو خدا رسول کے پیچھے چلاؤ نا, ان کو دین کے پیچھے چلاؤ, ان کی ناجائز نہ مانو. میری گل کو توجہ نہیں کی تھی. اور سو مسجد کے انتظامیہ اکٹھے کرو, سو بلکہ ہزار ایک مسجد کے انتظامیہ نکلیں گے جہے ظاہری طور سے عمل اس کو تائی بھی کرتے ہوں گے لیکن کم از کم رب دے دین نو ڈیڈو تسلیم کراؤ. ہزار تو ایک انتظامیہ نکلے گی. ہاں جی ساڈا تجربہ ہے. اور پھر اگے چلو, جدوں معاشی غلامی ممبر مسلح والا اپنا لیندا ہے تو دوسرے نے آزادی والی سوچ کیویں دینی, فکر آزادی والی کیویں دینی؟ توجہ نہیں کی گل تو. تو دوستو یہ اللہ اکبر نماز دی تکبیر اللہ کہ بندے نے دس رہی ہے کہ غیر کے اگے نہیں جھکنا, ایک رب دے نال حقیقت رکھنی. آنکھوں تے کلندر اقبال دا شعر بار بار آ رہا سنا دینا. علامہ اقبال آتا ہے اقبال نے جو مدرسے چ دیکھا نا انہیں کہ یار مدرسے تے وہ سن جتھے محمود غزنوی جیسے تیار ہوتے سن, صلاح الدین ایوبی جیسے, محمد بن قاسم جیسے, خالد بن ولید جیسے مرد تیار ہوتے سن. اج عجیب گل ہے, آخر انہوں کہنا پی گیا ہے گلا تو گھونٹ لیا, گلا تو اہل مدرسہ نے تیرا ندا کہاں سے آئے گی لا الہ الا اللہ. میری گل تو توجہ نہیں کی. انہیں کیا محکومیت زنجیرہ وچ تو تینوں مدرسے والے نے جگہ لیا, انہیں سوچ خالد بن ولید والی دینی سی. یہ آدھے نے فاضل عربی کرو, تنظیم المدارس سے وفاق المدارس کی سند لو. تو اوقاف کی مسجد میں, ڈیفینس کی مسجد میں, سوسائٹیوں کی مسجد میں ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہ جاؤ. وہاں جو خطبہ لکھا ہوا ہے وہی تقریر کرو. ایویں ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, اوقاف کی مسجد میں آپ اپنی مرضی کی تقریر نہیں کر سکتے. وہاں جو وہ کہیں گے وہ تقریر کرنی ہے. میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. اقبال نے کہا کہ آپ ہی مدرسے والوں نے تو آزاد مرد تیار کرنا سی, یہ نام اور آپ سندھاں دے دے کے یہ دنیا دار کے سوسائٹیوں میں غلام بنائے جاتے ہیں, حکومتوں کا محکوم بنائے جاتے ہیں. وہ پھر کلندر سے بول دینا کہ گلا تو تسی نہ یاد کیتا کرو یہو جہ شیر متا عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے. تسی چس لیا کرو خالی, اور نہ تو چس دے وانا سر نہ سنانا. تو آپ کہ تسی سننا ہی چسا واسطے ہیں, عمل واسطے تو تسی غور تک کرنا ہی نہیں نا کسی گل دے اتنے. اگر غور ہوندا تے اج تبدیلی ہوندی, وہ محسوس ہوندا. اقبال آدھا گلا تو گھونٹ لیا اہل نظر شان تیرا. اچھا پھر شیر بعد سنانا, یہ مدرسے والے کی گل کر رہے ہیں تے سکول والے جہے جمدے نو پینٹ پوا چڑھتے ہیں بولتے نہیں یار. اگرچہ اس وقت اقبال کے دور چ مدرسہ سکول کا نام سی, شروع شروع میں نا سکول کا نام کی سی مدرسہ آتے سن. ہاں جی اس بعد انہوں نے پھر سکول اکیڈمی وغیرہ کیتا ہے, شروع تو سکول ہی سی مدرسہ ہی سی نام کا سکول کا. لیکن اگر یہ سیدھے معنی میں لو بھی سیدھا مانا جو اقبال کے الفاظ کا ذہی مانا جی مدرسہ ہی نام لو اور یہ ایک دنگیا ہوا تے سامنے بھی بیٹھا ہے. میں فاضل عربی دے بھی پیپر دیتے ہیں, فاضل عربی دے بھی پیپر دیتے ہیں, تنظیم المدارس بھی دیتے ہیں. تو میں پھر جدو مجھے سمجھ لگی حق والے ملے, حق والوں کا بیان سنیا, حق سنیا, میں انہوں نے پوچھا بھی سب کا کیا دل دے رہے ہو, آخر نوکری نہیں لونی. ہوئے ہوئے ہوئے میں کیا میں تو ہر سال رب رسول کا دین اس نیت نہ پڑھیا بھی اپنی اصلاح کروں گا گھر دیا مسلمانوں کی اصلاح, تھی میرے نوکر بنا دے. توجہ نہیں کی یار گل وہ ہڈ بیتی پہ دسنا ہوں یہ ہو جائے گا کہ پانچ وقت آخی رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک لفظ لانت پہ گیا بڑے منہ تیرا. جی رب بڑا ہے تو وہ روزی نہیں دے سکتا, وہ حلال نہیں دے سکتا, محکوم اور غلام بنے گا تو سینے میں بخاری رکھ کر, مسلم رکھ کر, تیس سارے قرآن سینے میں رکھ کر تو ایک چوروں کا بے دین بدمن کو گمراہ فرق فاضلے گا, تو غلام بن کر رہے گا تو تجھے روٹی دے گا اور تو اللہ کا ہو جائے گا تو تجھے بھوکا رکھے گا. کیا تم نے سیکھا اللہ اکبر سے؟ اگر اللہ کو بڑا حقیقی معنی میں تو مانتا ہے تو پھر تو نوکر غلام مدینے والے کا تو ہو سکتا ہے, غیر کا نہیں ہو سکتا. یہ محفل ناس سے آکھنا بڑا سوکھا ہے, غلام ہے غلام ہے رسول کے. کہ میں کہا جی خطیب کتنے ہو, مدرس کتنے ہو, مؤذن کتنے ہو, اتنے تو الٹا چالی چالی مولوی نو کوڈا بھی کرتے ہیں بھائی ٹیسٹ بھی کراؤ, ایک نو پاس ہو کے مسیحتی ایک ویلی ہوتی ہے بےتی کنیا کی کر دے میرے چالی ہاں توجہ نہیں کی میری گل تو. وہ بھائی میں تو یہ دیکھا ہے پرائیویٹ مسجدوں میں جتنے مولی تنخواہ اپنی مرضی کی لینے نا اتنے تقریر بھی محلے کی مرضی کی کرتے ہیں, محلے والے پھر انتظامیہ رہے میرے تنخواہ تیری مرضی دی تے تقریر ساری مرضی دی تے ہوندا ہے تے کد ہوندا ہے ازمایا ہے. تسی تے اسماعیل نگر والے خوش نصیب ہو نا, خوش قسمت ہو کہ رب دے فضل اللہ حق تے سچ بیان ہوتا ہے اور اللہ دے فضل اللہ آج سات سال میں جلد تک رکاوٹ نہیں کسی پائی, کوئی نہیں پڑھتے انہوں نے چنگی لگتی وہ پر پرنے محلے چ لگے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ لگے گا نہیں سمجھ آئی جلدی ہے جی. لیکن اللہ دے فضل اللہ دیکھو ایک بندہ کم از کم ویسے دو چیزیں ہوتی ہیں نا, بندہ مومن بھی پورا ہوئے تے عمل بھی پورا ہوئے وہ تو پھر اللہ کا ولی ہو گیا نا. لیکن اگر سمجھ دو اب بندے میں کوئی عملی کوتاہی ہوئے لیکن کم از کم رب دے دین سچے نو مننے تے صحیح تو وہ نہیں کیتی گل. انہیں کہا نا بے تو ہزاراں مسجداں چوں کوئی ایک ہونی ہے, ایک مسجد دی انتظامیہ ہونی یا مقتدی یا محلے والے ہونے نے جہے حق سچ نو قبول کر کے سن لے. تو جبلا توجہ ہوں وہ جی محکومیت سرکاری امامت خطابت نوکری نام کی ہے نوکری اوقاف کی نوکری اور سوسائٹی ڈیفینس بھی تیور دین پڑھیا نہیں چلتا اور میں بھی ہارڈ بیتی تو ارناز کر رہا میں کینسی امر سدھو خطیب سا امامت کرتا سا گلستان کالو نہیں اتنے آج ہی صاحب نے شاید آتے ہونے کی جمع پڑھا باہر انہوں کا سٹور بھی ہے میڈیکل ہے جرنل کے نام انہوں کی مسجد ہے اس میں تین چار سال رہے ہیں اتوں میں سپر ٹاؤن اور ڈیفینس دورے کر کے اتنے بندہ راجی صاحب سے لے گئے آ کے تھوڑی آواز بڑی سونی ہے تو تھی سارے کو آؤ میں بڑے بہانے بونے لائے خیر انہوں نے مجبور کیا وہ آدھے سن جنہیں نماز قرات ہوتی ہے نا تو وہ تین نمازاں پڑھا دیا کرو فجر مغرب عشاء دی زہر اثر تسی اتھے پڑھا دیا کرو. خیر میں انہوں نے آخیا کہ تسی میرے نال نہیں چلنا, میں فجر دی نماز تو بعد درس دینا ہوتا ہے تے تسی سپر ٹاؤن وچ رہندے ہو, تسی سپر لوگ ہو, تسی اسی پینڈو دیہاتی لوگ ہو, تسی سپر لوگ ہو ہے جی, تے سپر کائنات نے ساڈے نال کدوں چلنا ہے. خیر مجبور کیتا ایک میں درس دیتا تے نالی مسجد دے نالی گھر سی پتہ نہیں ڈی ایس پی سی کیتا سی انہیں نالی زہر ویلے جناب آرڈر جاری کر دیتا بھی یہ درس کس نے دیا تھا. نالی حاجی ہوئی آ کے میرے کرنے پہ کہنے جی اپنا نا یہ مساسم کا گھر ہے تو وہ جو نہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس آواز سے, سپیکر کی آواز سے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ درس جو ہے نا آپ سپیکر میں نہ دیا کریں. میں کہا جی میں تو آنو ادو ہی عرض کیتا سی جی تسی میرے نال چلنا, کوئی نہیں ایک کوئی مومن پہچاندا ہے, ہر بندے کا کام تھوڑا ہوتا پہچاونا. جہاں آ کے نا ترقی کرنی ہے تو ترقی والا پھر یہ نہیں پہچا سکتا, ہاں دین والے پاس ترقی کرنی ہوگی تو وہ پھر کھلے دل نہ سنتا ہے. بہرحال اور اللہ کی قسم جا گیا میرے میں دو ہاتھ قرآن سے رکھنے, جب میری غالباً 5000 تنخواہ سی یاما نو موٹر سائیکل مینو وہ شروم سے لے کے گئے کدا کے دیں سن, میں قرآن سے دونوں ہاتھ رکھے مسجد بیٹھا ممبر سے آدھے سر میری موٹر سائیکل تو دینا تھی آؤ, میں بار بار ان کے میں پھر نہیں لئی, میں کہ مینو میں ایک درخت دینا تو انہوں نے آخر جی جاؤ انہوں نے بچانا ہی کوئی نہیں. اور اسی طرح ہی ہویا ہے ہوں, یعنی بندہ اگر غلام بننا کرے نا تو بڑی دنیا پی ہے وہ انتظار کر رہی ہے بھی آوے, توجہ نہیں کی گل تھی لیکن تھوڑا صحیح حلال دا صحیح, تھوڑا صحیح اطمینان والا صحیح. اور ایک پیسہ تھوڑے کو کروڑا ہے لیکن تمہوں کے شک ہے بھی یار میں اتنے بھی ڈنڈی ماری اتوں بھی ڈنڈی نہ لیا ہے اتوں بھی کیا اتوں بھی کیا وہ کی فائدہ کروڑا مشکوک پیسے کا کی فائدہ. سرکار نے تو فرمایا وما وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, فرمایا جڑا شبہ والی چیز پی جائے وہ حرام چ پی جائے حدیث مصطفیٰ. بہرحال گل لمبی ہو گئی میں بھی پہ کرنا, جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر غیر کی ناجائز نوکری جس کی نماز نماز ہے اس کی نماز اس کو کسی کا ناجائز نوکر نہیں بننے دیتی, اس کو 5 وقت نماز مجبور کرتی ہے تو اللہ اکبر تو کہہ رہا ہے. اسے کئی انجی بھی سنے نے او جی اسی کام کرنے ہیں تو سانو نماز وقت نماز نہیں پڑھن دیندے, میں کہ لعنت پا دے ہوندے تے پھٹ پا دے نہیں پڑھن دیندے کیوں نہیں پڑھن دیندے تھانو ہور کچھ نہیں لگتا. اصل مسئلہ پتا کی ہے, میں ہوں تمہیں اصل گل دسن لگا کہ اسلام ساڈا بالکل بندے نو ایتھوں پھڑ کے تو نہیں آتا بھی تو بھوکا مر نا, اسلام خدا دی قسم اتو تک آخد ہے اگر تینوں پتا ہے نا اج میں اتنے مزدوری نہیں کراں گا شام نو خود بھی بھوکا سواں گا بیوی بچے بھی بھوکے سون گے, اسلام نے آخیا تو نفل پڑھنے چھڈ دے رزق حلال کما. میرے رب نے اپنی عبادت کی چھٹی دے دیتی, نفل چھڈ دے فرض پڑھ کے جا کے حلال روزی کما تو شام نو جا کے خود بھی کھا بچے نو کھوا. لیکن اتو تک نوبت ہوئے تو پھر اور میں پوچھنا جہے انج کے سوالات کرتے ہیں نا وہ جی ہے مجبوری ہے مجبوری ہے مجبوری نماز کی پابندی نہیں پڑھن دیں فلانا, ہر انہوں ویکھے گا تو دو دو انہوں کے گھر آؤ گے دو دو پلاٹ آؤ گے تو میں جب پھٹے منہ تیرا جب تین اکٹھا کی بیٹھا تو تم کیوں نماز چڑھنا انہوں کے کہنے سے تو تھوڑی سے گزارا کر لے اس کو 50,000 آ رہے تو نہ لے تو 40 سے گزارا کر لے رب 40 50 کر دے گا. حلال کی برکت ہوتی کہ نہیں ہوتی لیکن خالی ساری اتوں تک ہی اتوں تک تو بہرحال یہ ہوں بھاوے دینی شعبہ ہے بھاوے دنیا کی شعبہ ہے دنیا بھی پھر کی کرا جب میں دینی شعبے دیا چند گلا اپنی ہٹ بیتیا تو عرض کی ہٹ بیتیا عرض کی تو اقبال انہیں گلوں ویس کے تو پھر وہ گل کی نا بھائی گلا تو گھونٹ لیا اہل مدرسہ نے تیرا ندا کہاں سے آئے گی لا الہ الا اللہ توجہ نہیں کسی گل پھر توحید نال بندے یقین رکھنا ان دے بارے بھی علامہ اقبال نے غور کیتا، انہیں کہا بھی پیچھے جانے ہیں ایک مرد خدا دا ایک ہزار کے مقابلے لگا جاتا سی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں نے جب جنگ کر رہے ہیں تو 60,000 رومیوں کے مقابلے کل 1,000,000 سن، لیکن جڑے پہلے میدان چ آئے نے 60,000 رومیوں کے مقابلے ٹوٹل 30 بندے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح دے آخر تے ابو سفیان دے آخر تے 30 اور رلائے، ہوں مینوں دس 60,000 تقسیم 60 کر کنے آتے ہیں ایک دے مقابلے، تے مقابلہ ہویا جنگ بھی جیتی۔ اقبال جدو یہ گل پڑھی تے پھر موجودہ درس نظامی تے مدرسے دا حال ویکھیا بھائی اتھے توحید ایک کٹ کٹ بری ہے انہوں نے دلوں میں توحید والا ایک ہے اگوں شرک والا 1,000 ہے، پھر خلدا پیا پاؤں توحید والا ایک توحید والے یقین حاصل ہے، اور ادھر پڑھتا 8 سال پہ ہے تو یہ مسیت مدرسے میں رہ کے بھی نام مراد غلام بنیا پہ اندر توحید کے بارے پڑھن کا کی مقصد رہا، پھر اقبال نو رہ نہ آئی انہیں ایک شیر کہہ دیتا سنا دیا سب اقبال بولے یہی تو اقبال آدھا ایک زمانے کے اندر ایک دور کے اندر دور صحابہ قبیلے کے اندر یہ ہوئی توحید زندہ قوت سی، ایک مرد خدا دا پوری پوری فوج کے مقابلے کھلو جاتا سی، اج کی رب نال یقین پکا سی جب نماز پڑھنے سن دنیا کے کافر دنیا کے ظالم بادشاہ اللہ اکبر کے مقابلے کے اندر کیے مکوڑے نال آدھے سن، یہ توحید نال یقین پکا سی، اج کی آج ہے فقط کیا ایک مسئلہ علم کلام، آپ آج میں علم کلام پڑھا دیں گے اندر توحید کا درد نہیں پاتے۔ اقبال آدھے اس دور کے اندر ایک مرد خدا کا ایک توحید کے رنگ چ رنگیا ہوتا سی، رب کے پاس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار رب توکل بھروسہ کچھ کچھ بھریا سی، وہ ہک جڑا ہے وہ ایک ہزار کے مقابلے کھلو جانا سا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور گل ہے، آپ ممبر سے بیٹھے ادھر قاصد آ گیا حضور فوج گٹ گئی ہے کو بندے کا لو سن یہ نہیں بھی پہلے جا کے میڈیکل کراؤ پھر سند دکھاؤ پھر بھرتی کریں گے پھر بھیجیں گے، نا جمعہ پڑھن آئے نے فاروق اعظم نے 3 بندے کھڑے کیتے نال لکھیا قاصد نو لکھ کے دیتا عمر کی طرف سے 3,000 فوج آ رہی ہے، 3,000 کی فوج روانہ کر دی ہے، بندہ آدھا حضور بندے چکر نے فرمایا ایک توحید آئے لے ہوئے 1,000 کے برابر ہوں میں ٹکر پیچھے روٹی پیچھے اصا فس کر ظالم کے غلام بن گئے ہیں، لڑنا تو بڑی دور کی گل ہے جنگ کرنی کا فرنا تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے، اس خالی روٹی پانی کا مسئلہ ہے، کوئی اللہ اکبر کبیرا کوئی کہڑی تنخواہ روپے روا ہے کوئی کہڑی غلامی نو کہڑی معصومی روپے روا ہے، وہ سجنا اللہ اکبر جو کرنا ہے نماز پڑھنا ہے ہر وقت ہر اٹھتے ہمیں دے اللہ اکبر کرنا ہے وجل لفظ اللہ اکبر کو دستا ہے جب نماز اس تینو نماز میں متوجہ کرایا ہے کیتا ہے کی دنیا دار بڑے نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے حکم بھی پھر اس کا بڑا ہے ان دے حکم دے اگے کسے اور دے حکم نو بڑا نہیں بڑا ہونا پتہ نہیں کتنے کہ ساڈے زندگی دے شعبے نے جنہاں دے اندر اسی احکام پھر دیکھو جب میرے مرشد کریم نے تازہ ترین ایک نقطہ دسیا ہے انہاں دا بزرگاں دا خیال تو ونڈ رہا ساڈے کول کی ٹماٹر دے کچھ نہیں ہے گا رب دی ذات سب تو سارے بولو وڈی ہے نا اپنا نام کی ہے اجاز ہوں اصل لڑوانے بٹ صاحب اے اگے منیر صاحب خلیل صاحب صدیق صاحب اگر انہوں خالی اجاز منیر خلیل صدیق آخیا جائے یہ محسوس کرن گے کہ نہیں کرن گے کرن گے نا تسی جنوں بھی بول دیو بار اے جڑے مہذب لوگ نے میں انہوں کی گل کر رہا کچھ لفنڈر ہوتے ہیں لفنڈروں کی گل نہیں ہو رہی مہذب لوگوں کی وہ جنہوں بھی بلا دے نے یا حاجی صاحب رانا صاحب شیخ صاحب یا ان کا نام لے کے فلانا اسی طرح ہی ہے ہوں دیکھ جنہوں نماز پڑھا نے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ان کا نام کیوں لیند ہو عام روٹین نہ کی لیند ہو جی نہیں کدو لیندے جی اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو ڈر اچھا تو صاحب ہے تے او خالی اللہ ہے تو بندہ ہو کے مخلوق ہو کے تیرے نام صاحب ہٹائیے تو تینوں گسا آ جانا ہے میں میرے تو جدو بھی بلانا سے صاحب کر کے بلانا سے اج خالی میرا نام ہے خیر تو ہے تو غصہ تو نہیں توجہ نہیں کی گل جب رب سونے کا نام بزرگ فرما دے نے وہ جی حدیث چ آیا نا بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک جہاں سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے تے درود لے پڑے وہ ہلاک ہو گئے یہ جبریل دعا کی رب دے حبیب نے آمین فرمائی فرما دے جی سرکار کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم جی آخنا ضروری ہے اس کو کہیں بچ کے رب سونے کا نام لو تو اللہ تعالی یا اللہ عزوجل ذل آخنا ضروری ہے وہ بڑی جیڑی سب تو بڑی ذات ہے ان کا نام سادہ بندہ فاسق فاجر بھی ہے تو صاحب صاحب میری گل سے توجہ نہیں کی تھی بس تیرے میرے تو ظالم کیڑا بڑا ہونا ہے اساں اپنے نام دی تو بڑی تعظیم کر لے ہاں تے رب دا نام رب الجلال دا نام گرانا حرام ہے کہ نہیں حرام نہیں کفرے کی بولو ستواں فقہا دا فقد کفر کفر رب سونے دا نام گندی تھا سے رو لینا ہوں جب نماز پڑھی نماز پڑھتے آخیا اللہ اکبر اللہ تعالی سب سے بڑا ہے جب وہ بڑا ہے تو اس کا نام روڑی پر کیوں پڑا ہے اور مسلمانوں کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑے میرے بچوں کئی مولویا پیسے بھی دے اشتہار چھاپن فلیکسا چھاپن ہاں دے دیں میں انہوں تو کیوں ترٹیا میں ایسے نقطے سے ترٹیا وہ تاریف کر کے سٹیج سے بہا کے روپیہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ لے لینا لاکھ لینا بھی ہزار کے اشتہار سے اسی ہزار لوکا لگ سکیا ہوں جب رب الجلال کی ذات بڑی ہے تو اس کے نام کا عدد بھی بڑا ہے کہ چھوٹا ہے اور بڑا ہے کہ نہیں ہے تو پھر ایک ہی ہویا بس اس سے غور گل کرنا رب الجلال بڑا ہے یا ہمارا مہمان بڑا ہے اچھا بولو رب الجلال بڑا ہے اچھا تو جب مہمان آ گئے انہوں کدی تھی توڑا بچھا کے دتا بچا اولا چاول والا توڑا خالی کر کے مہمان نو تھلے بٹھا دیتا ہوں، بہ جاؤ جی، اندر واسطے تک قالین یہو جہ سوفے یہو جہ جڑے مارے بندے نے تکے نہیں ساری زندگی، کہتے گل مہمان نے بہنا، تے مہمان بھاویں بے نمازی ہوے بھاویں شرابی ہوے بھاویں داری منا فاسق ہوے ظالم ہوے سود خور ہوے رشوت خور ہوے، اور دی اتنی عزت تے جو اللہ اکبر نماز شروع کی اللہ اکبر، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، تو جو سب سے بڑا ہے مہمان کے لیے تو اتنے بڑا اہتمام، اور جو سب سے بڑا ہے اس کا نام گلی بازار میں ریڑھیوں پر، جس نالی کو 5 میٹر ہی کھلو دے اک نالی چو بو آ رہی گندے پانی دی، اتنے جا کے اشتہار لگا پیا رب تے رب دے رسول دے نام دا لگا پیا، خدا کی قسم کر کے آنا ساڈے جا منافق بھی کیوں کرتے جمنا ہے جی، اصا ویخ زبان کہی جانے دھوکھا وے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے زبانی کہی جانے، باقی اندر اسی سارا کچھ چھوٹا سمجھا ہوا، اتا کے ویخ آلہ تعلیم کا لفظ کندے واسطے بول دے ہو، بولو بولو بزرگان دین بولو، آلہ تعلیم دلب کہ تعلیم واسطے بولے جاتا ہے، قرآن واسطے، اچھا بولو حدیث واسطے، میرا صرف بریلوی والا خطاب ہے، جڑے اپنے آپ بریلوی تریجوی آتے ہیں انہوں میرا خطاب ہے توجہ، اچھا آلہ تعلیم تو ہو گئی وہ جو قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، دوسرے لفظوں میں سائنس انگریزی یہی ہے نا، ٹیکنالوجی سائنس انگریزی یہ اعلیٰ تعلیم ہے، جب وہ اعلیٰ ہے اس کا دینے والا بھی کیا بنے گا، اچھا بولو، اور اعلیٰ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، پکھا بند کر دو، پکھا چل رہے ہیں ہوا تو ٹھنڈک ہے، انہیں بند کرو تو انہیں مقابلے کی ہونی ہے، ایویں گل ہے، گرمی کے مقابلے سردی، ہوں آلہ کے مقابلے چ ہوتا ہے ادنا، آلہ کے مقابلے کی ہوتا ہے ادنا، جب انگریز کی دی ہوئی تعلیم آلہ بنی تو رب ذوالجلال کی دی ہوئی اس کے دل، پھر جو دیتا ہے نا جیسا وہ ہو دینے والا، جو دی جاتی ہے چیز وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، جب وہ تعلیم آلہ تو دینے والا انگریز بھی، تو نبی کی دی ہوئی جب ادنا تو نبی بھی، لفظ لفظ کی کر رہے جی حساب لا لو، ساڈا کام ہے تہاڈے کنوں کڈنی ہے نماز آخ دینا اللہ اکبر، اور نعت ساڈا برائلر نعت کی پڑھ دے سب سے اولا آلہ، آلہ عین بھی نہیں پڑھ دے آلہ آلہ پڑھی جاندے نے، حضرت صاحب نے فرمایا آلہ تے آندے نے ہتھیار نو، اور دیکھنے کا آلہ کاٹنے کا آلہ، ایویں نا آلہ کہتے ہیں چیز نو ہتھیار نو، سید الانبیاء نو آلہ آلہ کہی جاندے کہ بھائی مانو، وہ آلہ لفظ ہے آلہ کا معنی بلند، تو سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، نات جتھو پیسہ ہو رہا ہے اتھے تے نبی نو پیا کیندا ہے آلہ نبی، اور جب تعلیم کی واری آئی تو مولی آپ دھی پتر نو پھاڑ کے لے چلے آلہ واسطے، میری گل تے توجہ نہیں کی تھی بھائی، خدا دی پتہ نہیں لفظہ لفظہ وچ کی بنیا پیا، جب وہ تعلیم آلہ تو پھر دینے والا بھی آلہ، اور آلہ کے مقابلے میں ہوتا ہے ادنا، میں بھی حیران پریشان بھائی کدوں دے لگے ہاں، تو یہ قوم کیوں نہیں چھٹتی انہوں، کہ کیوں قرآن حدیث نہ رب کی کتاب اپنے نبی کی کتاب والے کیوں نہیں آتی، اور پھر سمجھ آئیے یہ تو انہوں سمجھتی گھٹیا تے ادنا، یہ آلہ انہوں سمجھتے ہیں، جد وہ آلہ تو پھر دینے بھی آلہ، ان کا مطلب آپ عملی طور پہ ثابت کر دیتا ہے کافر آلہ سڈا رب بھی ادنا تے رسول بھی ادنا تے کتاب بھی ادنا، بنے گی بھائی پھر تو بنے گی، اور تم بنا رہے ہو جو آلہ سمجھتے ہو شیطانی کو وہ بنا رہے ہیں، اگر تم نے اللہ تعالی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نو آلہ سمجھیا ہوندا تو پھر کثرت ادھر ہوندی ادھر نہ ہوندی، میری گل تے توجہ نہیں کیتی، پھر رجحان ادھر ہوگا. یہ مطلب یہ نکلیا کہ رجحان ادھر نہیں. ہوں اندازہ کر لے آپ کتنے پہنچے پے ہاں. نماز کی آنے اللہ ہو بس صاحب آتے پہ نے مسجد شریف کا بل تقریباً 14,000 روپیہ آیا ہے وہ آپ پورا کرنا ہے اج. انہوں نے گرنا ہے جنہیں چر پورا نہیں ہونا تو میں جماعت کو نہیں کھڑی کرنی کیونکہ پکے سارے چل رہا ہے نا جی. پکے اسی مطلب ہوا لینے ہیں لیٹر لگی نے ساری ضروریات مسجد کی ضروریات نے اور اصا ہی استعمال کرنے ہیں. دل کھول کے سارے اگر تعلق کرو تاکہ 14-15,000 جو مسجد کا بل آیا یہ بھی ادا ہو جائے اور باقی مسجد کی جو ضروریات نے وہ بھی پوری کی جا سکن. بس وہی گل آ جاتی ہے نا کہ اگرچہ مسجد واسطے یا کسی دینی کام واسطے چندہ منگنا چندے دا آخنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کوئی اے بڑی گل نہیں. لیکن یار تقاضا تو یہ ہونا چاہیے نا سادا کہ اسا رب دے گھر دیا ضرورت بغیر منگے پوریا کر سکیے. حق تو یہ بنتا میری گل تو توجہ نہیں کی. بہرحال مالے تھوڑا توفیق عطا فرماوے. یہ آدھے دن دوست سارے حضرات دل کھول کے تعلق کرو تاکہ جو مسجد کا بل ہے یہ ادا کیا جا سکے اور دیگر ضروریات بھی پوری ہو سکے. مالک تعالیٰ سب نو رزق کے حوالے سے جو انہوں نے دینا ہے انہوں کا قبول فرما کے انہوں نے رزق کے حوالے پر برکت عطا فرماوے. اور دوستان گرامی نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے. میں کہنا اللہ اکبر کبیرہ. جب نماز نماز بنے گی تو پھر وہی اقبال علیہ شیر زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. اقبال بولے انہیں کہ یار بس ان کا شیر کیا دستا ہے کبھی گل کدو کی ہو رہی 100-125 سال پہلے اقبال پرانتا جی پہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. اور کبھی کا لفظ پہ دستا ہے دستا پہ کہتا کسی دور اقبال ہوں تو دو ہوں تو میں اتوں تک کہن سے مجبور ہو گیا وا کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. اچھا اللہ والوں شیر دینے جا رہی ہوں میں آلہ آدنا کی گل کر رہا تھا نا آلہ آدنا کی گل کر رہا تھا یہ میں نہیں کر رہا اقبال بھی مانے اقبال آنا ہوں انگریز دیا کتابوں آلہ سمجھا جاتا ہے جی رب اتاری ہے یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. کیوں غلاموں کو سکھاتی نہیں غلامی کے طریقے. آخر یہ آدھے نے یار کہ قرآن پاک جدو بھی پڑھنے آزادی کا سبق دینا ہے ناجائز غلامی قرار نہیں دینا. ایک مدینے والے کا غلام بنا کتاب پڑھنے آتی ہے بس ایک گنبا کے خبر آ جائے مکین میں غلام پڑھ دو ساری غلامیاں کے پتے کر دے. اصل یہ آدھے بھی نہ اصل تو تعلیم یہ پڑھی بیٹھے سانو تو ہوں وہ کتاب چاہیے جیڑی آخے رب نو بھی چھڈ تے رسول نو بھی چھڈ. سانو کافراں دے اگے غلام ہاتھ بن کے بیٹھن دے ہاتھ بن کے جناب کھلو ورتے سانو نہیں چاہیے. لہذا وہ بول پہ ہے انہیں اچھا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. بچلا مالک سونا ساڈے تے مہربانی فرماوے کہ اسا اس نماز نو سمجھیے. اس نماز دا پہلا جملہ اللہ اکبر دا جملہ میں نہ اگر اندے تے ہی غور کر لے نا تے تینو رشتے داراں دی غلامی تو اپنے مالک دی جڑے دنیا دار لوگ ہوندے نے انہاں دی غلامی تو تینو ہر قسم دی غلامی تو خدا دی قسم نماز دا پہلا جملہ تکبیر تحریمہ کڈ کے باہر رکھ دے. لیکن بشرطے کہ اونج پڑھ جے پڑھن دا حق ہے. جی سلطان العارفین نے گل کی نا انہوں نے مڈ فڑے کئی عبادات نے جنہوں نے خالی ایتھے رکھا ہے کسے رکھا ہے ایتھے رکھا ہے. اور میرے رب نے بھی قرآن پاک کی گل کی تھی. مالک فرماندا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. رب سونا فرماندا ہے ان اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں دل انے ہوندے نے جڑے سینیاں وچ پے میری گل تے توجہ نہیں کیتی سلطان العارفین نے گل کیتی نا بھائی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا توجہ نہیں کیتی اگے جا کے میرے دل کا کلمہ عارف پڑھ دے اقبال نے پوچھا تو دس تو میں تولیا کو بیٹھا وہ آتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دیکھ لے سارے دیا گلا رلن پہ وہ آتے نے تیری نماز بھی خالی ایتھوں تک ہے کلمہ بھی تیرا ہوں نہ سارے نے سلطان بہو سرکار نے اقبال کلندر اقبال انہاں کلمے تو کام کیوں شروع کیتا ہوندا کہ نماز روزے تے بعد دے مسئلے نے پہلا تے کلمہ ہی ہے بولدا نہیں یار مسلمان تے کلمے نے کر لے جب کلمہ دل وچ نہ بڑے تے باقی کیڑی شے نے اندر جانا ہے میری گل تے توجہ نہیں کیتی ہن دوستو زبان نال رکھنا اللہ اکبر خیال ہوے بازار وچ خیال ہوے دکان وچ خیال ہوے گھر وچ خیال ہوے کاروبار وچ مسلے سے کہے گا اللہ اکبر تین کی حاصل ہونا میرے بدلی محبوب کے یار سر خالد بن ولید جیسے ادھر آدھے سن اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ادھر ایک آخرا زہر کی شیشی پھڑنی تے توکل کر کے پی جانی اس کا اثر ہے رومی روم فتح کر دیا ملک شام فتح کر دیا ایک ہے سی قلعہ انہوں ارادہ کیتا حملے دا بابا باہر آیا وڈیرا انہیں شیشی فڑی سی تے خالد بن ولید نو آندا ہے ساڈے تے حملہ نہ کری کیونکہ میں تیرے بارے پڑھیا تے سنیا تے تو جتھے لنگی جانا سارے نو پتہ کیتی جانا ہے تے ساڈے قلعے والے نو نہ وڈ ٹوک کے رکھ دیں جے کرے گا تے میں اے زہر پی لینی ہے اور کیا مت ہو میں تیرے متھے لگنا ہے آپ نے فرمایا بابا اور فرا کی شایا آندا جی زہر ہے خطو شام کتاب سے گل لکھی ہے میں تمہیں شاید سنائی سی پہلے آپ نے نا وہ پڑھی دعا پڑھی بسم اللہ پڑھ کے پی گئے ماڑا جو پسینہ آیا وہ بابا بس کے انہوں نے زہر پیتی بابا کلے چ بڑھ گیا سارے نو آندا ہے وہ نام مرادو آسا سارے کترا کترا بھی پیندے سارا کلے والے لوگ مر جاندے وہ کلا پی کے بھی جیندا جے جیڑی زہر دی شیشی پورے کلے والے دی کافی سی مارن واسطے وہ کلا پی کے بھی زندہ جو ماڑا جو پسینہ آ جائے ککھ بھی نہیں جایا انہیں توجہ نہیں کیتی میری گل یہ تھی اللہ ہو گل سے توجہ نہیں کیتی یقین جو سی رب دا ہاں جی ہوں اصل یہ مطلب یہ نہیں بھی ہوں اصا رب کا نام لے کے تھے چونکہ ہماری گولیاں کھا لیے توکل کا مطلب پہ دس لیا بھائی یار کم از کم بندہ اتنا تک کرے جس تک کہ ہوں آڑ آ گئی ہے یہ رب رسول کی مخالفت کرتا ہے یا اپنی غلامی کرتا ہے بھائی یا میری غلامی کر ہے جی جی نہیں کرتا تو پھر جا تو پھر انہوں آخو کاکا روزی دراز ربے گل جلال تو نہیں آرام نہیں کھاونا حرام کام نہیں کرنا ہے جی اگر ممبر آ رہا ہے تو وہ کیا دے رہے جی گل دین دی کرا گے تو انہوں نہیں منظور تو السلام علیکم ممبر مسلح چھڈ سکنے ہاں لیکن حق ضائع ممبر دا نہیں کر سکتے نوکری والا کہہ دے رہے بھکھا مرنا قبول ہے ایمان نال مروں گے تو صحیح نا لیکن رب تے رب دے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کر کے جڑا حرام پیٹ وچ پانا ہے او منظور نہیں یہ نماز کے پہلے جملے اللہ اکبر کا ہر نمازی سے تقاضا ہے اگر یہ پورا کریں گے تو پھر تیری نماز قیامت والے دن فرشتے ترازو رکھیں گے اور بڑی وزنی ہوے گی بڑی وزنی ہوے گی اور ایک بھی بتھیری ہونی ہے جی آپ ٹکر مارن ڈیا نا جی ادھر نماز رب نو آخ دے رہے تو وڈا ہے باہر باقی برادری وڈی تے مائی وڈی ہے جی تے پھر کملا وہ نماز ترازو کی رکھنی ہے آخر رب تے پھر دلوں کے بھید جانتا ہے نا بندے نو تو بندہ دا لا لینا ہے جی لیکن ہوں رب نو دا کے ملاوے رب تے دلوں کے جانتا ہے بھی آیا تو واقعی ہر حالت میرے وڈا سمجھنا یا خالی مسلے سے کہی جانا ہے مسجد سے کہی جانا ہے باقی باہر وڈے مسجد کے باہر اور وڈے تو مسجد میں وڈا نہیں سمجھ آئی گل جی؟ تو یہ نماز دے پہلے جملے کا جو تقاضا ہے کہ ہر نمازی نو یہ پورا کرنا چاہیے، جدو ذات وڈی ان کا حکم وڈا، ان کا ادب بھی بولتے نہیں، ان کی صفات بھی وڈیا، رب کا نام، رب کی ذات وڈی، ان کا نام وڈا، ان کا حکم وڈا، ان کی صفت وڈی، توجہ، اور رب ذوالجلال کے نام کا ادب وڈا. مستری سر مستری پڑھیا کتاباں اتنا دیوار چڑھاتے جاتے پہ درو اللہ اذان شروع ہوئی ہتھوڑی اچھی رہ گئی، ہتھوڑی اچھی رہ جاتی تھی، اذان ختم ہونی تھلے رکھ کے دعا منگنی پھر کام کرنا ہے. وہ اتنا رب دل جلال دے نام دا ادب کرتے سن اذان، اور یہ پکی گل ہے، یہ جڑی تعظیم دا باب ہے وہ اندر ہے. رب دی ذات دا ادب کتوں پتا چلتا ہے؟ رب دے نام دے ادب تو، رب دے حکم دے ادب تو. رب دا حکم منو سمجھو تو رب دی ذات دا ادب پہ کرتے، رب دے دل دلال دا نام سنو تعظیم نال کھڑے ہو جاؤ، ادب نہ لے جاؤ تو سمجھو جیڑا رب دے نام دا ادب اتنا پہ کرتا ہے اس پاک ذات دا ادب کتنا کرے گا، اور جیڑا نام دا ادب نہیں پہ کرتا وہ ذات دا کر سکتا نہیں. بڑی کوشش کی میں جناب نو سمجھاو گی، شاید امید ہے کچھ گلا نماز بہ گیا ہو گئی جو ہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے دن عرض کریں گے. مالک سونا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.